nagkamasi. Hindi mo lang ako napapansin. Hanggang tingin na lang ba sa'yo, di makalapit sa kando mo. Gusto lang na makilala pa, kasi medyo nahihiya. Hindi ko masabi ang gusto aminin. Ang hirap sabihin na gusto lang kita makasama hanggang sa pagpapanangarap. Pag tayo na lang dalawa, hindi lang masabi pa may iba. Gusto lang naman na aminin sa'yo ang nararamdaman ng aking puso. Wala nang iba, huwag nang pahirapan pa, andito na. Totoo na nga ba to? Medyo hindi na patento. Matagal na kitang kilala, simula pa lang nung una nandito na. Ang hirap din patagalin, kasi maraming nakakapansin. Lahat ang bibighani, hindi ko naman masisi. Hindi ko masabi ang gusto aminin. Ang hirap sabihin na gusto lang kita makasama hanggang sa pagpapanangarap. Pag tayo na lang dalawa, hindi lang masabi pa may iba. Gusto lang naman na aminin sa'yo ang nararamdaman ng aking puso. Wala nang iba, pagmalapit ka na, bigla ko naduduwa. Mga ngarap na lang ba na ikaw ay kasama? Ayoko nang mag-isa. Odd Shapes, let's go! Kabado pa nung una, plano makausap. Lakad pa kalmado pero parang nalulula. Dami na kausap, kawa ng pusuan. Binibini gagawa ng paraan makuha. Ikaw na nga yun at walang iba. Okay lang ang mundo man natin ay magkaiba. Mapagod man ako, ikaw ang aking painga. Sabay sa salubungin ang umaga ng nakaiga. So tuwing kasama ka para ko lumulutang. Kung gaano kasaya yan hindi ko masukat. Lakas na nga mati kaya kong ginayuman. Ngayong kapit pa rin sa aking halimuyak niya. Kumagaan lahat ng mabigat. Nabuloy lang tayo sa pagliyab. Nabuloy lang tayo sa paglahat. To panaginip lang pagising ko. Pangako yan agad kung sasabihin na gusto kita magkasama.